राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आश्विन कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2056 7 अक्टूबर 1999 प्रातः लगभग 5 बजे रोहतक हरियाणा। राम। देखो, दो विभाग, एक जड़ है एक चेतन है। सब जगह परिपूर्ण परमात्मा वो चेतन है और दिखता है जितना देखने में सुनने में समझने में जो कुछ देखने में आता है ये सब है प्रकृति का कार्य है। प्रकृति ये जड़ वर्ग है और जो परमात्मा परिपूर्ण है वो चेतन है। परमात्मा का अंश ही अपने है। अपने जितने जीव है सावर जंगम ये सब जीव परमात्मा के अंश है और इनके शरीर है ये सब प्रकृति है। तो हम जो देखते हैं कहते हैं सुनते हैं बोलते हैं इस सब में चेतन और जड़ दोनों मिला हुआ है शरीर में। तो शरीर विभाग है तो ये जड़ विभाग है, ये प्रकृति का कार्य है। स्थूल शरीर भी सूक्ष्म शरीर भी कारण शरीर भी तीनों शरीर प्रकृति का कार्य है। ये जड़ वर्ग है और इसको जानने वाला है वो चेतन है। जानने वाला वो परमात्मा का अंश है, ये प्रकृति का अंश है। ये दोनों विभाग जानना था अच्छा चर्च है। दोनों विभागों को जानकर अपना स्वरूप है चेतन। जड़ हमारा स्वरूप नहीं है, ये प्रकृति का स्वरूप है। तो प्रकृति के स्वरूप से अपने को अलग होना है। अलग मैं वो जानने वाला हूँ। जैसे ये थम्बा ये बांस है ये दृश्य है, मैं इसका दृष्टा हूँ। इस तरह से तीनों शरीर स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर इनका दृष्टा इनका जानने वाला चेतन मैं हूँ। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम, ये इदं शरीर क्षेत्र है। जो व्यक्ति उसको जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञ चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ है। वो मेरा स्वरूप है, मेरा अंश है, वो चेतन है। क्षेत्रज्ञ चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रीय भारत, संपूर्ण क्षेत्रों में जो क्षेत्रज्ञ है जीव है वो चेतन परमात्मा का अंश है और ये शरीर है ये प्रकृति का अंश है। वास्तव में हमारी एकता परमात्मा के साथ में है और हमने मान ली शरीर के साथ एकता। ये हमारी गलती हुई है। हमारी एकता परमात्मा के साथ, शरीर की एकता है प्रकृति के साथ। जो प्रकृति के साथ है ये शरीर इधर शरीर बहुत है। एतद यो व्यक्ति इसको जो जानता है एतद है ना इधर एतद एतद करके अहम लेना चाहूं। अपरा प्रकृति है उसे कार्य है भूमि आपा अन्न वायु खंग मन बुद्धि राम। ये 8 प्रकार की विधान प्रकृति अपरा इतस्तन्याम प्रकृति विधि में पराम। इसी परा प्रकृति है जीवात्मा। तो पृथ्वी आदि 8 प्रकृति अहम तक है इजर है अपरा प्रकृति है। और जीव भूतम महापाओ हिरण धारी जीव भूत रूप है, ये प्रकृति चेतन है। परमात्मा की दो प्रकृति है, एक जड़ प्रकृति है, एक चेतन प्रकृति है। चेतन प्रकृति है वो संसार के साथ एक है, नहीं जड़ प्रकृति है वो चेतन जड़ संसार के साथ, और चेतन प्रकृति है वो जीवात्मा वो परमात्मा के साथ है। तो चेतन अंश है वो अलग है, खास जानने की चीज क्या है कि मैं हूं जो हूं है ये है का अंश है, और मैं है ये प्रगति अंश है। तो मेरा पौधा भयो खंग मनोबुद्धि अहंकार, ये अहंकार ये प्रगति अंश है, और हूं मैं होने से हूं है, अरे मैं नहीं हूं तो है वो है अंश है परमात्मा का अंश, और मैं तक प्रकृति का अंश। प्रकृति का अंश अलग है, आप अलग है, मैं के साथ में घुल मिल गया, मैं हूं इनमें साथ एक हो गया, तो अपने को जड़ ही मानता है। यही मैं हूं, यही शब्द है, यही मैं हूं, ये नहीं आप, ये शरीर है ये अलग है, आप अलग है, शरीर अलग है, शरीर प्रकृति का कार्य है, आप परमात्मा का अंश है साक्षात। जीव भूता अपरा प्रकृति, ये अपरा प्रकृति भूमि बनी है, और अपरा प्रकृति आप, तो प्रभा प्रकृति है वो जीव भूत है, वो मेरा अंश है परमात्मा है। ममई वंश हो जीव लोग जीव भूत, यहाँ जीव भूतम का वहां जीव भूत का है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग कह दिया, पर जीव रूप बना हुआ है ये परमात्मा का अंश है चेतन, और शरीर है जड़, ये जड़ चेतन जब विवेक है ये ज्ञान, जड़ चीज अलग है, ये एकदम धार्य जगत, इससे जगत को धारण कर रखा है, जगत जीव ने ही धारण किया है। परमात्मा की दृष्टि में मैं मत परतम नान्य किंचदसी, मेरे सिवाय कुछ नहीं है, और महात्मा भी सर्व सर्व में थी, उस दृष्टि में सुवासुदेव है, और जगत धारण किया केवल जीव ने, जीव ने अपनी दृष्टि से जगत को धारण कर रखा है, वो जीवात्मा है, वो जीवात्मा है, वो चेतन है। ममई वांशो जीव लोग जीव भूत सनातन, मम ए वंश केवल मेरा अंश, मम ए वंश उस चेतन अंश है, उस चेतन अंश ही परमात्मा साथ देखता है। तो हम लोगों को ये समझना है कि जड़ से मैं अलग हूं चेतन, तो मैं हूं दो हुए, मैं हुआ जड़, हूं हुआ चेतन, जो है सब जगह परिपूर्ण है वो परमात्मा चेतन है, और सब जगह ये सब जड़ है, इसमें परिपूर्ण व्यापक परमात्मा चेतन है, वो चेतन के साथ हमारी एकता है, और शरीर की संसार के साथ एकता है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचरत यशम शरीरा, ये पंचरचित शरीर पंचरत ये संसार, पृथ्वी तेज वायु आकाश, इससे इस संसार के साथ शरीर की एकता, और हमारी परमात्मा के साथ एकता, हम और जो चेतन है ये दो है, ये खास समझने की चीज है। मैं हूं ये समझ, मैं हूं तो मैं हो गया जड़, मैं ये अहंकार, और हूं ये वचेतन, तो मैं अलग है हूं अलग है, मैं से अलग हूं करे तो हूं नहीं ये है, और मैं उन्हें से हूं है, ये तो है वो सब से है परिपूर्ण परमात्मा, वो है ही हूं है। सब जगह जो परिपूर्ण परमात्मा है वो ही हूँ है हूँ, मैं के कारण हूँ मैं दिया, नहीं मैं हूँ किया था तो है, जो है सब जगह परिपूर्ण है वो निराकार है, निराकार है, इस वास्ते हूँ है ये निराकार है। इसमें एक विशेष बात हमें मिली है, वो ये है कि साधक मात्र यानी मैं परमात्मा की प्राप्ति का साधक हूँ, साधक होते ही निराकार है ये, साधक मात्र निराकार होते हैं, साकार ये शरीर साधक नहीं होता है, शरीर तो मर जाओ यहाँ छूट जाएगा, साधक तो मर जाएगा, तो साधक है निराकार, साधक मात्र निराकार है, ये साकार है ये प्रकृति है, निराकार है ये परमात्मा का स्वरूप है, जो व्यापक परमात्मा है उसका ही स्वरूप है, ये शरीर के कारण से अलग दिखता है, शरीर में मैंपन रखने से ये अलग दिखता है परमात्मा से और संसार से, मैं हूँ दिखता है परमात्मा से भी अलग और संसार ही अलग, संसार से अलग हुआ मैं और परमात्मा से अलग हूँ, तो हूँ है ये जड़ से रहित है, जब जड़ से रहित है तब हूँ नहीं है, है सब जगह है निरंतर है, महाप्रलय में भी है, महासर्ग में भी है, प्रलय में भी, सर्ग में भी, महाप्रलय में भी, महासर्ग में भी है, जो का त्यों परमात्मा परिपूर्ण है, जैसे आकाश बदला जाए घटा जम जाए सब बिजली चमके जोर से शब्द हो गए सब जाए वो, और आकाश में होता आकाश में दिखता है, आकाश कोई फर्क नहीं पड़ता, बिजली चमके तो फर्क नहीं पड़ता, जोर से गर्जना हो तो फर्क नहीं पड़ता, वर्षा बरसे तो फर्क नहीं पड़ता, ओला बरसे तो फर्क नहीं पड़ता, आकाश है जो का त्यों रहता है, ऐसे परमात्मा सब संसार में है कि क्यों त्यों रहते हैं, उत्पत्ति स्थिति प्रलय ये संसार का होता है, परमात्मा है जो क्यों है, उस परमात्मा के साथ हमारी एकता है और शारीरिक एकता इस जड़ के साथ में है, जो शरीर संसार है संसार और शरीर एक है और हम और परमात्मा एक है, परमात्मा के साथ हमारी एकता और शरीर ही संसार के साथ एकता, संसार से शरीर अलग मान लिया, इसमें गलती होती है कि संसार मेरे काम आवे, हमारे अनुकूल संसार हो जाए, ये गलती होती है, हम संसार के अनुकूल हो जाए तो न्याय हो जाए, संसार की सेवा में हम लग जाए तो जड़ता इधर हो जाए, हम परमात्मा इधर हो जाए, परम जड़ संसार हमारी सेवा में लगे तो संसार को हम खेचने गए, तो हमें जड़ता ही मुख्यता हो गई, शरीर ही मैं हुआ ऐसा बनने गया, वास्तव में आपका स्वरूप शरीर नहीं है, आपका स्वरूप चेतन है, 84 लाख योनि में आप घूमते घूमते मनुष्य शरीर में आए, तो 84 लाख शरीर कोई आपका शरीर नहीं हुआ, ऐसे मानव शरीर भी आप शरीर आपका नहीं है, शरीर आप नहीं हो, तीन बात है, शरीर आप नहीं, शरीर आपका नहीं और शरीर आपके लिए नहीं, शरीर है वो संसार के लिए है, शरीर आदि की सब सामग्री संसार की सेवा के लिए है, अपने गलती करिए संसार हमारे लिए है, संसार यही फंस गई है, ये फंस उठूंगी, वास्तव में स्थूल संसार है, ये स्थूल संसार के लिए स्थूल से ही सेवा के लिए, केवल संसार की सेवा कर लिए और मान लिया संसार को अपनी सेवा कर लिए, अपनी सेवा कर लिए संसार को मान लिया, ये गलती हुई है। संसार की सेवा करनी चाहिए हमें। शरीर है, शरीर से धन है, संपत्ति है, वैभव है, परिवार है, कुटुंब है, जमीन है, जायदाद है, ये सब संसार की सेवा के लिए है। संसार के लिए सेवा लग जाए तो हम अलग हो जाएंगे, हम अलग हैं, संसार अलग है, हम अलग हैं। इस संसार ये शरीर छोड़ देंगे, मृत्यु समय में संसार को छोड़ दे, शरीर को छोड़ देते हैं, तो जब मृत्यु शरीर समय में शरीर हमारे से अलग है तो पहले से ही अलग है। पहले शरीर रूप है, मरे जब अलग हो जाए ये नहीं है, अभी भी ये अलग है, हमारे शरीर अलग है, हम शरीर से अलग है, हम चेतन है, शरीर जड़ है। शरीर जानने में आता है, हम जानने वाले हैं, जानने में नहीं आते, हम जानने वाले हैं और शरीर जानने में आने वाला है। इस बार शरीर अलग है, शरीर विभाग अलग, हम है स्वयं चेतन, ये चेतन परमात्मा के संत है, मैं मेरी अंश हूँ, भगवान का अंश ही, ये प्रकृति का अंश है। सही बात, सब अपरा प्रकृति नहीं, भूमि अपरा प्रकृति, ये अपरा प्रकृति है और ये भगवान की परा प्रकृति है। जीव चेतन, ये चेतन परमात्मा के साथ एक है और शरीर संसार के साथ एक है। शरीर संसार की सेवा में लग जाए आप परमात्मा से लग जाओ, अलग ही मान ले दुनिया लग जाए, सुख ले जो जान ले ठीक तरह से कि संसार की वस्तु है शरीर और अपने स्वयं वस्तु है परमात्मा की। हम परमात्मा के साथ एक है, शरीर संसार के साथ एक है। जो संसार है वही शरीर है, जो शरीर है वही संसार है। संसार के साथ शरीर है, शरीर के साथ संसार है और हमारे साथ परमात्मा है, परमात्मा के साथ हम है, हम हमारा परमात्मा के साथ संबंध है, शरीर का संसार के साथ संबंध है। इसमें आपको कोई शंका है तो पूछो। शरीर जड़ है और आप स्वयं चेतन है। आप अपने को शरीर मान लेते हैं, ये माना हुआ एक है, आप है नहीं। शरीर माँ के पेट में बना है और मृत्यु समय में यही पड़ा रहेगा और आप बड़े नहीं हो, आप आए हो। जैसे संसार में पशु पक्षी रूप से बने, ऐसे ही सही विषय बने हैं। वे पशु पक्षी शरीर हमने छोड़ दिया तो वो छोड़ दिया, तो वो शरीर जैसे वैसे ही है, वैसे ही इसको छोड़ो, ये भी छोड़ना पड़ेगा। इस शरीर के साथ आप रह नहीं सकते, आप ऐसा शरीर नहीं रह सकता। अरे परमात्मा से आप अलग नहीं हो सकते, परमात्मा आपसे अलग नहीं हो सकते, शरीर संसार से अलग नहीं हो सकता, संसार शरीर से अलग नहीं हो सकता। ये शरीर संसार के साथ एक है, आप परमात्मा के साथ एक है, आप स्वयं परमात्मा से रहते हैं। शरीर के साथ एक माना हुआ है, ये शरीर के साथ मानना है, यही बंधन है, ये जन्म मरण का हेतु है, ये बंधन है। और शरीर के साथ छोड़ परमात्मा के साथ हो गया, ये मुक्ति है, ये इनसे अलग हो जाना, ये मुक्ति है। सत्संग के द्वारा ये बात समझ रही है कि शरीर और संसार एक है। शरीर कभी संसार से अलग हो जा सकता नहीं, शरीर संसार से अलग हो सकता नहीं। शरीर के साथ संसार, संसार के साथ शरीर, ये एक धातु, एक धातु। ये मैं दो में मान लिया कि मैं हूं, मेरे काम आवे, अन्न भी काम आए, गजर भी मेरे काम आवेगा, पृथ्वी मेरे काम आवेगी, शरीर का मेरे काम आवेगा, कुटुंब मेरे काम आवेगा, ये नहीं। ये शरीर काम आवेगा, संसार के, शरीर संसार के, ये शरीर संसारी रामायण ये कर्मी हो गए, अरे आप अलग होने ज्ञान योग, अरे आप भगवान का हो जाए भक्ति योग, आप स्वयं भगवान का है, भगवान हो जाए ये भक्ति योग, और संसार हो जाए ज्ञान योग, और संसार को संसार की सेवा लगा देना शरीर को ये कर्मी हो, तो जड़ता जड़ता को एक करके अर्थ कर दिया अलग हो गए ये ज्ञान योग हुआ, और जड़ता को छोड़कर चेतना अलग हो गया ज्ञान योग हो गया, और चेतन जो परमात्मा में हो गया वो है जो परमात्मा जड़ का सही थी परमात्मा की ये भक्ति हो गया। अब इसमें जो समझ में नहीं आया बापा तू जो चेतन स्वयं है, सब चेतन है परमात्मा की बात, और केवल चेतन हो जाए ये ज्ञान योग है, चेतन परमात्मा के शरण हो जाए ये भक्ति योग, और संसार की सेवा में ही लगा दिया, संसार गोल रुपया पैसा मकान जो कुछ है संसार की सेवा के लिए है ये कर्मयोग। कर्म तो संसार का किया नहीं, योग परमात्मा से संबंध हुआ, हमने सब संसार से शरीर से संबंध छोड़ दिया तो शरीर तो संसार तो संसार के काम आ गया, और आप अलग हो गया तो ज्ञान योग हो गए, आप अलग तो ज्ञान योग से भी आप अलग हो जाते हैं, कर्मयोग से भी आप अलग हो जाते हैं, ज्ञान योग और कर्मयोग आपको अलग करने के लिए है, अरे भक्ति योग आपको परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए है, ज्ञान योग कर्म योग दोनों लोग ही है, लोकेश में द्विधा निष्ठा पूरा प्रभुता मयान ज्ञान योग निष्ठा क्या नाम कर्मयोग योग नाम द्वाभिम पुरुषो लोके क्षर साक्षर क्षर नाशवान अक्षर अविनाशी उत्तम पुरुष तो अन्य उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा होता ये अलग अलग विभाग है, जड़ का मिला विभाग है चित्र का मिला विभाग अलग है, चित्र को लेकर ज्ञान योग जड़ को लेकर कर्म योग और परमात्मा को लेकर भक्ति योग, जड़ चेतन दोनों प्रकृति वाला परमात्मा ये परमात्मा की प्रकृति जड़ प्रकृति प्रकृति और चेतन प्रकृति ये विभाग अलग अलग चेतन विभाग अलग और चेतन विभाग और स्वयं जानने वाले आप चेतन विभाग है, आप इसको जानने वाले हो, आप शरीर नहीं हो, शरीर नहीं हो, शरीर धारण करते हुए भी जैसे मरने पर शरीर अलग होता है अब भी अलग है, और मुक्ति होने पर परमात्मा से एक होते हो अब भी अलग है, मुक्ति होने पर आप परमात्मा से एक होते हो और मरने पर जड़ शरीर से एक होता है, पर मरने पर भी मुक्ति होती है तब जब भीतर से अपनापन छूटे तब सूक्ष्म कारण से छूट जाता सुर से छूट जाता है, मोह नहीं छूटता, मोह कुटुम्ब छूट जाए कुटुम का मोह रह जाता है, शरीर छूट जाता है शरीर का मोह रहता है, वो मोह जन्म का कारण है, और मोह भी छूट जाए शरीर रह जाओ शरीर के रहते हुए वो जीवन मुक्त शरीर है शरीर जाओ पंथी है शरीर अलग हमारा है नहीं हम शरीर अलग है, ऐसा अलग ज्ञान हो जाना तब तो ज्ञान है, तो शरीर के रहते हुए भी जो अलग है वो अलग होगा वो अब भी अलग है, जो एक होगा अब भी एक है, परमात्मा के साथ में एकता होगी वो एकता अब भी एक रही है, और संसार है शरीर है ये एक होगा हमारे से अलग होगा तो अब भी अलग ही है, अब भी अलग ही है, अलग का अनुभव होना ना मुक्ति है, है अब भी अलग है पीछे भी अलग है ये अलग ही है सही, और अलग होकर परमात्मा के साथ एक है ये एक तो अब भी वैसी है, अभी शरीर के साथ एकता मानी हुई है एकता शरीर के साथ एकता रहेगी नहीं, ये जड़ और चित्र का विभाग बिल्कुल अलग है, अलग होने से शोक चिंता नहीं होगी, एक मानने से शोक चिंता होती है, ये सब मिट जाएगा। इसमें कोई शंका है जो बताओ, जड़ से जड़ जड़ जड़ शरीर शरीर शरीर संसार का देखता है। शरीर के ऊपर आप कहते हो शरीर मेरा है, शरीर पर बस चलता है क्या आपका? अगर बस चलता हो शरीर बीमार मत होने दो, किसी कमजोर मत होने दो, और मरने दो मतलब मरने कम से कम मरने दो राखो इनको। शरीर पर कुछ नहीं चलता है आपका, शरीर मेरा आप कहते हैं, क्या शरीर पर बस चलता है क्या आपका? तो चलता अपने बस चलता नहीं, आपका है नहीं शरीर, शरीर संसार का है, संसार की शरीर एकता है। क्षिति जल पापा विवरण समीरा पंच रसत ये अदम शरीरा पंच रत ये सब ये पंच रत है। जड़ अलग है, चेतन अलग है। आप चेतन हो, आप जड़ नहीं हो, आप जानने वाले हो, जानने में आने वाले नहीं हो। संसार जानने में आने वाला है, शरीर जानने में आने वाला है, कारण शरीर तक जानने में आने वाला है, ये सब जड़ विभाग है। वो आप चेतन हो, ये चेतन विभाग है। शरीर में खुद में जड़ चेतन दो विभाग है, संसार मात्र में हमें व्यापक परमात्मा है वो चेतन विभाग है, और शरीर ये जड़ विभाग है। विकार होते सब जड़ में होते हैं, निर्विकार चेतन है जो त्यू रहता है। ये विचार है जड़ चेतन विभाग। शरीर पर अपना अपना विवश नहीं है। आप इतने विचार करो, शरीर को अपना कहते हो, क्या शरीर पर अपना वश चलता है क्या? स्थूल पर सूक्ष्म पर कार पर शरीर पर नहीं चलता। योग दर्शन में शरीर पर काफी संयम करके काफी जोर लगाते हैं, पर पूरा जोर नहीं चलता। शरीर जड़ है, आप चेतन हो। शरीर जन्मता है मरता है, विकार होता है, एक रस रहता ही नहीं। ये शरीर है ना, एक क्षण भी एक रूप नहीं रहता, एक क्षण भी, हरदम बदलता है हरदम। अरे आप किसी क्षण बदलते ही नहीं, आप बदलते हो ही नहीं कभी। आप हो, आप कहते हो बालकपण में ऐसा करता था, मैं खेलता था, बनता था, अब ऐसा करता हूँ। बालकपण गया, आज बालकपणा नहीं, आप नहीं कह सकते बालक हो। जो बालक बना गया, जो जवानी जाएगी, जो वृद्धावस्था जाएगी, ये सब जाएगा, और आप अलग होंगे। आप अलग, आप चेतन है और सही है जड़ है। चेतन और परमात्मा के साथ एक है। जड़ता का मोह छूट जाए तो मुक्ति हो जाए, जड़ रहेगा नहीं, ये सही नहीं रहेगा, कुटुंब नहीं रहेगा, रुपया नहीं रहेगा, मकान नहीं रहेगा, याद ही नहीं रहेगा। मोह रहना तो और चीज है, अगर याद रहे तो बताओ इस शरीर से पहले क्या शरीर था, किसी को याद हो तो बताओ। जैसे पहले शरीर की याद नहीं है, ऐसे शरीर की कुटुंब की याद भी नहीं रहेगी, बिल्कुल छूट जाएगा। अब जैसे परमात्मा सर्वव्यापक है, ऐसे अपना स्वरूप सर्वव्यापक है, उसका अनुभव होता क्यों नहीं होता? अनुभव तब होगा शरीर के साथ एकता छोड़ो, तब शरीर के साथ एक मान लिया ना। जब शरीर के साथ एक मान लिया तो अपन शरीर के साथ ही बंधे हुए रहिए, शरीर के भीतर मान लिया अपने को। नित्य सर्वगत स्थान साधना अविनाशी तद भी नाश तो भी देता ना अभाव भी देते सदा अविनाशी तद्विद ये सर्वविदम तत्म। आप सब जगह है, शरीर के साथ ही मानने शरीर में बुद्धि हुए। नित्य सर्वगत स्थानु रसलो एम सनातन अव्यक्त होम असिन जो एम अवग्रह मुझ दे। आपकी परमात्मा के साथ एकता है, शरीर के संसार के साथ एकता है। यह बात तो इतनी बात तो बड़ी स्थूल है। शरीर की संसार साथ एकता, ये बात में बहुत समझ में आ जाएगी। आप शरीर के साथ एकता है, अभी शरीर के संसार साथ एकता, संसार की शरीर साथ एकता। शरीर मेरा कहते हो पर शरीर पर आप बस नहीं चलता, शरीर पर आप चला नहीं सकते बस में। शरीर को जीता रखो, बीमार न होने दो, हाथ में नहीं है। आप स्वयं परमात्मा के साथ एक हो, शरीर संसार साथ एक है। संसार शरीर से अलग जा सकते ही नहीं, आप शरीर साथ रह सकते ही नहीं। आप आदत मानते हो, बालपन में ऐसा करता है, फिर जवानी में ऐसा करता है, वृद्ध में ऐसे करता है। शरीर की बालक जवान वृद्ध शरीर हुआ, आप हुए नहीं, आप सब बिगड़े।